ให้มีพุทโธเป็นที่พึ่งของจิตและอีกในหนึ่งขอย้ำเตือนว่าคนเราเกิดมาแต่ละครั้งแต่ละทีนั้นเป็นของยากกว่าจะได้ชีวิตเป็นคนและการได้พบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากลำบากดังนั้นทุกท่านควรจะหาที่พึ่งทางใจให้ได้คนละอย่างจะเอาอะไรก็ได้แต่อาตมาขอเสนอแนะว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกการที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนั้นเราอาจจะนึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็มานึกเอาพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดช่วงไหนพอที่จะนึกพุทโธได้ก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมซึ่งอยู่ในชนบทนั้นมีการศึกษาน้อยมีความเข้าใจน้อยในเรื่องของธรรมะอาตมาจึงขอเสนอแนะให้ยึดเอาหลักง่ายๆให้เอาพุทโธเป็นสรณะที่พึ่งท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามให้ท่านนึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นกิจประจำนึกอยู่อย่างนั้นแหละในเมื่อนึกพุทโธแล้วถึงแม้ใจไม่สงบมันก็ยังเกิดผลพลอยได้คือมีพุทโธเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นกามาวจรกุศลและอีกในหนึ่งถ้าหากว่าท่านนึกพุทโธพุทโธพุทโธติดต่อกันหนึ่งนาทีช่วงนั้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นถ้าท่านเพิ่มขึ้นเป็น2นาที3นาที20ถึง30นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วพุทโธติดต่อกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่างเว้นจิตของท่านก็ไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาปสร้างกรรมในทางอื่นล้วนแต่สร้างบุญกุศลคือนึกอยู่แต่พุทโธเท่านั้นถ้าหากว่าท่านสามารถนึกพุทโธได้ตลอดชีวิตของท่านจิตของท่านจะไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาปสร้างกรรมทางอื่นจะสร้างแต่บุญแต่กุศลคือพุทโธเนี่ยคืออุบายที่จะหาที่พึ่งในทางจิตให้พากันนึกพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไว้ให้จิตกับพุทโธติดกันแนบสนิทกันอย่างแนบแน่นอย่างบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะนึกแต่เผลอๆไปทำอะไรพลาดเข้าแล้วจิตนึกพุทโธโดยอัตโนมัตินั่นแหละยิ่งดีที่ขอแนะนำอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเคยได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนอกทั้งหลายเวลาจวนใกล้จะตายลูกหลานให้คำแนะนำให้คำตักเตือนหรือให้สติเตือนสติว่ายายนึกถึงพุทโธนะด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมันครอบงำแกก็ไขว่คว้าหาหยิบโน่นหยิบนี่ไปหยิบได้วัตถุอันหนึ่งก็ยกชูขึ้นแล้วถามหลานๆว่าเนี่ยเหรอพุทโธนี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นได้เห็นตัวอย่างและประสบการณ์มาแล้วจึงได้นำมาเป็นคติเตือนใจสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายอันนี้คืออุบายที่จะเข้าถึงพุทโธ